kući, kući, kući, kući, kući sad kod nje. Ne trebaš mi sada, trebao si mi malo pre. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo dođi kasnije. Kući, kući, kući, kući, kući sad kod nje. Ne trebaš mi sada, trebao si mi malo pre. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo dođi kasnije. Yeah.